جگ ورو بیرغا دا نک مر غیر رونا خوار کړه پتیارو بیرغا پجگ ورو بیرغا گلارا پیگا د هیواد په سردارو بیرغا پجگ ورو بیرغا دا نک مر غیر رونا خوار کړه پتیارو بیرغا پجگ ورو بیرغا زمونږ د ویرونو کورتا د فریادونو کورتا د فریادونو کورتا مونږ د ویرونو کورتا د فریادونو کورتا د فریادونو کورتا خوشحالي راوړه نور مخلص کړه له غمو بیرغا په جګورو بیرغا ګلارا پیګا د هیواد په سردارو بیرغا د نیک مرغی رڼا خوار کړه په تیارو بیرغا په جګورو بیرغا د شهیدانو ارمان د یتیمانو ارمان د یتیمانو ارمان د شهیدانو ارمان د یتیمانو ارمان د یتیمانو ارمان غټۍ د هیلو وکړه بیا ہلو اکڑا بیا پوڑی دو بیرغا پج گورو بیرغا گلارا پیگا دہی وات سردارو بیرغا پج گورو بیرغا دنک مر غیر رانا خوار کڑ پتیارو بیرغا پج گورو بیرغا دا افغانانو زړونا د مسلمانو زړونا د مسلمانو زړونا د افغانانو زړونا د مسلمانو زړونا د مسلمانو زړونا په قرارګيستا په خپل ځلي دو بیرغا په جګورو بیرغا ګلارا پیګا د هیواد په سردارو بیرغا جګورو بیرغا د نیک مر غیر رڼا خوار کړه په تیارو بیرغا په جګورو بیرغا خیستا زلمی د وطن معصوم بچی د وطن معصوم بچی د وطن خیستا زلمی د وطن معصوم بچی د وطن معصوم بچی د وطن لوګي لوګي شول د هجران پسرو لمبو بیرغا پج ګورو بیرغا ګلارا پیګا د هیواد په سردارو بیرغا پج ګورو بیرغا د نیک مر غیر رڼا خوار کړه په تیارو بیرغا پج ګورو بیرغا لړشا لیلی دښتی تا په وینو سری دښتی تا په وینو سری دښتی تا لړشا لیلی دښتی تا په وینو سری دښتی تا په وینو سری دښتی تا ګلونه کېږده د اتلو په قبرو بیرغا په جګورو بیرغا ګلارا پیګا د هیواد په سردارو بیرغا جګورو بیرغا کړه وحشتونه پنا ټول نفرتونه پنا ټول نفرتونه پنا کړه وحشتونه پنا ټول نفرتونه پنا ټول نفرتونه پنا سیما گلزار کړه د وحدت په پلوشو بیرغا جګورو بیرغا ګلارا پیګا د هیواد په سردارو بیرغا په جګورو بیرغا زموږ مورم راغلی شرعي نظام راغلی شرعي نظام راغلی زموږ مورم راغلی شرعي نظام راغلی شرعي نظام راغلی منزل لنډ شوی د ذاکر د امیدو بیرغا په جګورو بیرغا منزل لنډ شوی د ذاکر د امیدو بیرغا راغا دا نیک مرغی رونا خوارا کرپ تیارو.